دنیا شهرت یافتہ شخصیت اللہ گرزولے نو آغا ذات چستائی پا آغا وقت کی امداد کردے نو چا اوز در سر دا آغا داران دوکو کی نو ولی اوز با در سر اللہ امداد نکی اوز پا نکی نو اللہ وی هو اللذی اللہ آغا ذات دے کنا چی تا تا وی فا ان جنحو لسلمی فجنح لها اس لگے دیارا دا دوکر آسر رو نکی نو اللہ وی که دوکر آسر رو گرن زیم کنا نا اللہ وای کا دوکے سر او کڑن زیم کنا تما مضبوط کڑے نی بنصر ہی پہ امداد خپلوانی و بالمومنین او پا ملگرتی آد مومنانو مومنان میں دل ملگری کلل پتنگان دی چه غش در بان رازی آغی و تسیننی وی ناس ملگری در لپیدا کلل چه زان در بان قربانی بالمومنین او پا ملگرتی آد مومنانو آفرین دیوی پا آغا ملگرو او لانت دیوی پا آغا جبو کلمونو چی دا غی بدلی کی یووائی ورپسی دا آغای تا قرآن بار بار شاباسی و آفرین او دا آغای دا ایمان پا صداقت او پا ملگرتیا دا پیغمبر بانی قرآن بیا بیا مہر لگئی قرآن بالکل رجسٹرڈ کری دی آغای دا سی و بالمومنین او پا ملگرتی آد مومنانو و اللفا بینا قلوبیم او منے پیدا کرا ددائی در جنو پا میسکے اللہ و ایدا سمی ولدونا پا یو بلکے و رستی دی چه بیل کل تبوائی چی دینو یو کالب دو جان لکا یو کالب او دا گن جانو ندا سی اللہ را جو خکڑی دی یو بلتا دا سی او پیو بلبان زار قربان بالکل داولے چی دی یووی چی ستا پا ملگرتیا کی راغنوی او تا پی مضبوطے کدی زان زان لوی نیو بدن دازی دی بلداسی نتا سر او ملگری سپاتی شی و اللفا بینا کلو بیم او منی واچو لا دی دی دزرنو پا میسکے دا مومن خدا شانی د مومن خدا شانی چې ملګری ته د منافق وای او کی دین نو باز خو چې شروع شي نو بس جبر دومره راو باسي او بس هغه د ټوله په ملګری باندې پوسکی تیرا جبر یې بس په ملګری پوسای او دې بخپل معیار چلی دستا معیار باندې بس رې مسلمان او منافقی کو قرآن د سنت ستا یو سړی خو غو دی نو سوچه مسلمان یې جستا نه دی وهو نو بس بیا کافر دی مشرک دی منافق دی سدی سدی سدی نو وې ستو په خپل معیار باندې او سړی باندې فتوا نه لګي د قران او د سنت پر رڼا کې بوتا ګوري نو ته چې منافق په کوم بنیاد وای نو ته آیا په هغه آیت پوهېږي ته په هغه خبره پوهېږي خپل دی وجنه مختاد اوسېدل پکار دی قرآن دے دا کہ دا مومن صفت گئی چی دا دی جنہ میں اللہ یو بلکی ورستی دی ورستی دی نو ملگری یو بل ترا جخ کا رانیز دے کا ملگری زان ترا رانیز دے کا وام ملگری زان نزغلا وام لو کنت فضن غلیز القلب لن فضو من حولی اللہ خپل پیغمبر تو وی چی کتستا جب چرستغ وی او سختبیت وی دا ټول ملګری بدن چنګونګ شویو فبما رحمت من الله لنت لهم دا الله پر رحمت او مهربانی ته دیت نرم شوی الله وته نرم کړي خپل ملګری ته نرم اوسا پرون تندی او په خندی دن کی مخ باندې د نبی علی السلام مبارک راضی چې نبی رسام خندی دن کې او خپل ملګرو ته ویل چې خاندل خاندل او چه کله و ده دین دشمن را غی انو آغای سره بیا معامله بلشانوا بیا بای سره معامله بلشانوا او چه کله و خپل ملگری را لله مومنان برا لصحابان و خاندل خاندل بیوتا خپل ملگری تا خانده خانده سریا راجخ کزان سرا نزده کزان سرا ستا خود دا کار پا کار ده دا نچه تا با زن ملگیری زغلی مو ناپک ده و کافر ده و مشرک ده و پلانه ده و دینگ لیده دا که زیر دا سوگه چه کوا ایغ نیغ و سی سوچه کردار بساده دا سی کار با که الله وی لو انفقت ما فی الارض کچاری خرچ کرده وی تا آغا سوچی دی بزمکا کی جمیع انتول ما لفتا بینا قلوبیم نو تابا مینا نو اچول شوی ده دی مومنانو پزنونده که اللہ خپل پیغمبر تا وی تابا مینا نو اچول شوی نو چه پیغمبر مینا نشی اچول ستا تاویز اچول شی ستا تاویز اچول شی دی وی مایوس مایوس ہونا گناہ ہے محبوب آپ کی قدموں میں ہاں پلانے عشق میں ناکامی کی صورت میں ہم سے رابطہ کریں دا اللہ نبی وی اتی ولد شرک دا محبت تاویز کل شرک دے چی پیغمبر تا اللہ وی اتمی ننشے چولے اللہ اچھئی نستا تاویز بے سوا چھئی اللہ وی کتا دا ٹول مال تا خرچ کرے وی نو ما اللفت بین قلوبہم نبیا زمائی زتمند پا مالونو دولتونو لگولو بانی مینی دا خلکو میسکے نشی اچولے چیتا وی زبا نالی جوڑا کمو زبا لار جوڑا کمو زبا اسپتال لگ اگا اسی جوڑو دا خدمت خلق و بنیاد مین رازی دا اللہ پا دین باندے انما المؤمنون اخوتن خبر ادا دا مومنان رونا رونا ای ایمان دا دین دعوت شلو دا قرآن چی دا خلق و زنون یو بلترانی زدیشی ولكن الله الف بينهم لكن الله من اولاد ديب ميسكي انه عزيز لكن الله زور ورده او زور ور ذات سره دي حكيم حكمت والا دي ديگه ده الله حكمت جتا ده وي چروغي تو سره غاړه کيدا ها او کچره دي اغه دي خواگين بیا الله دي ملګرتیا کوي ده الله ار یو کار کې حکمت ته الله رب العزت یې مونږ ته فهم د قران نصیب کی الله دې مونږ ته توفیق راکړي د اتباع د قران او د سنتو الحمدلله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا أيها النبي اے زما پیغمبرا حسبك الله کافی دے تعالی اللہ تعالی ومن اتبعک او هغه چالا چې پیروی کوي تا چې روان دي د تا سره من المؤمنین د مؤمنانو نه یا ایها النبیو اے زما پیغمبرا حرز المؤمنین تیزی ورکوا مومنانو تا علی القتال پا جنگ باندے ایاکم منکم کچریوی دتاسنا عشرونا شلکسان صابرونا کلک یغلبو زور اور کی گی با میعتین پا دو سو باندے وَإِيَّكُمْ مِنْكُمْ أَوْ كَشَرِوِي دَتَاسُنَا مِعَتُنَ سَلْكَسَان يَغْلِبُ غَالِبْ كِي گِبَا زُرُور كِي گِبَا أَلْفًا پَزُرُ كَسَانُ مِنَ الَّذِينَ دَاغِ كَسَانُنَا كَفَرُو چِ انْكَارِ كَرَوِي كَافِرْ دِي بِأَنَّهُمْ پُوَجَدَ دِي چِ يَكِنَنْ دَي قومن داسِ قوم دے لا يَفْقْ لَا يَفْقَهُونَ چِ نَپُوئِگِ الْآنَا عُسَ حَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ سپکا اللہ تعالی بوجھ دتا سنا خفف اللہ عنکم آسانی اکڑا اللہ تعالی پتا سو باندے وعلما او معلوم دا اللہ تا ان فیکم ضعفا چی یقیناً تاسو کے سکمزوری دا فَإِيَّكُمْ مِنْكُمْ نُكَچَرِوِي دَتَاسُنَا مِعَتٌ سَلْكَسَانْ صَابِرَتٌ كَلَّكَ يَغْلِبُ زُرُور کی گِبا مِعَتَئِن پَ دو سَو بَانْدِ وَإِيَّكُمْ مِنْكُمْ عَلْفٌ او کشریوی دتاسونا زرکسان یغلبو غالب کی گبا الفین پدو زرو باندے بی اذن اللہ پتوفیق دو اللہ سرا واللہ مع الصابرین او اللہ تعالی سرد صبر کا ان کو دے ما کانا لنبی نخائی گی دیسیو پیغمبر سرا ان یکون لہو اسرا دا چیوی داغد پارا کے دیان حتی یسخنا فی الارض ترسو چی خنریزی نوی شوی پا ملکی تریدونا اراد بل ری تاسو عرض الدنیا دا سامان دا دنیا واللہ یرید الاخرہ او اللہ تعالی اراده لري د اخرت والله عزیز حکیم او اللہ تعالی زوراور او حکمت والا دے لولا کتاب کشری نوے حکم دروائح دمال غنیمت من اللہ دا طرف دا اللہ تعالینا سبقا دا مخنا لمسکم نخامخا رسید لبن تاسوتا فیما پاغسکے اخستم چواغستل تاسو عذاب عظیم عذاب لوئے فکلو نبس خورئی مما دا آغسنا فکلو نخورئی مما دا آغنا غنمتم شمال غنیمتا حاصل کئی تاسو حلالا طیبا حلال او پاک وَاتَّقُوا اللَّهَ يَرَوْكَ إِذَا لَتَعْلَنَا إِنَّ اللَّهَ يَكِنًا أَلَّا تَعْلَى غَفُورُ الرَّحِيمُ بَخَنَا كَوْنْكِ أَوْرَهَمْ كَوْنْكِ دِي مخنو آیتونو کې الله رب العزت ترغیب ورکو مومنانو ته په تیاری د جهاد او د هغې نه بعد نبی علیه الصلاۃ والسلام ته امیر د جماعت امیر د لخکر ده اللہ تعالی خطاب گئی او پاغی کی اللہ قانون دے جنگ ذکر گئی چکا مشرکان کافران صلح تا غاڑ کی دی دا مسلمانانو مجاہدینو پا شرائطو باندے نو بیا دای دی هم آغی تا غاڑا کی دی و آغی سر دی صلحو کی او که یرا پزرده که دا براتوی چه اصی نا چه دای دا صلح پا آر کی منگل دوکارا کی او نقصان را تاو رسی نو اللہ را بولیدت پرمائی فا این حزبک اللہ یقیناً اللہ رب العزت در اللہ کافی دے اللہ رب العزت بمو امداد کئی چه اوز دل سنگ امداد کئی نو دا سبا بیام در اللہ امداد کئی دا اللہ رب العزت دا امداد اغنخے دا دی چه اللہ تبارک و تعالی او کوم چې دی یو بل دشمنانو اغی اللہ تبارک و تعالی دی ایمان دی دین اسلام او دی قرآن کریم پر اشتبان دی یو بل تارانیز دیکلل او دی اغی اغزلون اللہ رب العزت پر یو بل کی ورستل او ټول الله تبارک و تعالی د پیغمبر په شابانی ودرول دا غلا سوخ په او دا غ موټی کړي دا الله په امداد باندې کیږي دا الله رب العزت په قدرت باندې کیږي ورنه کتا د خپل دربا د دنیاوی وسائلو او اسبابو په ذریعہ باندې دیکې د مینا پیدا کول غختلو نو تا خپل اهداف نشو حاصلولې دنیا کې چې څومره مال او دولت دی دا ټول به خرچ کړو خو ما الفت بین قلوبهم تا وردی زلنو کی مینه نو آچول شوی زکا دنیاوی لالت چوی اغا وقتی طوروی که دنیاوی لالت بانی سخلک را جمع کرشی نو چه سو پوری اغا لالت موجود وی نو اغا جمع بوی او چه اغا لالت ختم شی نو اغا جمع ببیانی اغا ببیانی پا دی نکی گی دی زل صحابی پا صدا بانی دو مولیانو سا میٹنگ بکی دو دو شاہ منصور دو داغی یو صحابیہ کسی با یو زیه دی امشر صحابیہ کان چو پروپیسر دی اغا کنوینرو مال دعوت را کړو او هغه دعوت چونو هغه یو هوټل کېو کله چې هغه تپوسونه وی تاسو تپوسونه وګی نو ما دیو تپوسو کو مزه تپوسو کوم نو ولې نو کوي مایدار ته وای چې د مولیانو زیاتې جامع جمعهتونو کې نو دا ټول علما دینو تاسو ټول ډول راغوتی دي نو هغه سره چې کوم صوبایي کنوینرو نو هغه دې وکتل او داسې مسکه ونه شو نو هغه ورته ویل دې جواب ولا بیا ځان له جدا ورکا دا کمپلیکیټډ پوینټ دی هغه ورته وایي وی دا کسان و خفه شی بیا وی یه را دیخو غص وی وی خیر دا بیا بیا دا زن لجودا وو خدایش تا گوره چه اغا میتین ختم شن ما دا ویرا شد وی بچه سیب تا دا پده نیشتی وی مولیان پا دوڑای دیر مینی وی را دی نمخ که مونگ دا اردی جماعت که میتین را طلب کرونو اغیل وی اصو کسان را لل اوی چه اوسم دو هوتل خبر اوکلا و دا دی طول را غلی دی نمائی تاسم لگا پا دی پوئی گا نا نمائی چکل پا خوراک دا خلق را جمع که سیبا نمائی دا جمع با تر آغی که تر سو بولی پا که خوراکی اچه خوراک با کنی نو بیا با جمع نی ما و تاوی مون خود چه اوزای تا زو نمونگو چرا اللہ را نرداشی دی اللہ را دین خبر دا خو مای داسی میمو آوری دل جی تاسو آل تی کم مولیان در اغلی تاسو ولی پینده پینده سو روپای واری کرده وینوی آو نمائی اس پا ولی واری کوئی ویتانا دی خدای من خلاص کنو مای وزب سر را وقتم دنو خلاصو ما بیاد مصبخین مستیمونو در طول دی بل مکتب فکر خلکونو زی مستمخ که کرم خدای حاضر ده زی مستمخ که کرم نما و تاوی دیزاین نبوز اینا دی با تاسو کاپیران کئی وی با چه گوره اگر پنج پیره را تا مخی تا که امونگ یاور پسی طولو درولو وی امونگ وی جه تاو تا مخی تا کچی دی در پسی بیارستو خبر نکئی ما و تاوی در زان لطاپک ده عزتمند اللہ وی لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبهم دا مال او دولت او دا دنیاوی وسائل او دا اسباب او پا استعمال بانی تا دی که مینه نشوا چولی دا پا که اللہ مینه چولی دا نو چه پیغمبر پا مال او دولت پا دنیای وسائل او مینه نشی چولی زمائی زتمن دا برسو که پکشی دنو پا تاویز دا چولشی چی دیو دا اشتہار ورکلی چوی محبوب آپ کی قدموں میں مایوس ہونا گناہ ہے او دا کسم یو چمک و دا ورکلی او دا خلق بیا ورخلاسی اللہ وی ولیکن اللہ الف بینہم اللہ دے دیرون کی منا چولے دا بیا اللہ رب العزت وی زما پیغمبر طول دنیا یو پلان دا اللہ امداد او تعاون او طاقت تا سر بل پلا زکا اللہ وی یا ایوہ النبیو تسلیو ارگئی اے زما پیغمبر حسبک اللہ کافی دے تالا اللہ اللہ دل کافی دے ہاں کیا غم ہے اگر ساری خدائی ہو مخالف کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے دا ٹول دنیا دا ٹول دا خدائی خدائی دا ٹول مخلوق دا دے زما خلاب شنشی دے گنا چه ده تماد مخلوق دن در پریخوا بادشاہ ده مبارک شاک گدائی بس یو اللہ دا لڑیر ده کنا حجت نلری ده چا و یار ایتا دا هر چا چه شهر یار ده رب زما چه اللہ ده چا ملگر شی اغر شا با ملگر تیابانی سکی بس آغا ډیر دی کنه آغا ډیر دی خو آغا چې د چا نظر د الله رب العزت په طاقت باندې وی آغا آغا الله ویا ایها النبی اے زما پیغمبر حسبک اللہ کافی دے تعالی اللہ اللہ زان لمل گرے کا کنا کلچے کے سری روم فوج د شکست بزے شکست خوڑ پل جرنے لے را طلب کا ویدا سم سلالا د زرگون و دلاسا میں لکون تباشو سوتن راشی دا حجاز نا او زما دا لکون پوچ چی دینو غٹا کو صدرے کی دا سم سلالا اغو تاوی بادشاہ سو پورے چی زمونگ او داغی مقابلہ و نمونگ آغی لشکست ورکو وغی فمونگ کمزوریو خود چکل آغی خدای مقابلہ کراو سنمونگ دو خدای مقابلہ کولشو آغی وی دشپی راہبانی او درازی آغی غازیانی دشپی اللہ تاو لاری او درازی آغی جیدن زمونگ مقابلہ کیو لاری نو آغی اللہ زن سر راوستی نمونگ کم دیسا کولشو او نن مسلمان اللہ دا زن لرکڑ دے او زانی دا اللہ نا جدا کرده ده دا سال لجور دا حالات جور دا سنه دی شامت اعمال ما صورت نادر گرف مقتدر قوتون سمر چی دی اغیل اسباب لطول پکار دی چی دا اللہ عذاب دا صد وجن نازل لے آغا چه ده صدوه چه ده اللہ عذاب ده پا ملک بانه آغا اسباب ختم الگواری مخلوق اللہ سر پا جنگ ده ده اللہ پولی ماتی ده شریعت پولی ماتی ده اللہ ده احکام و لحاظ نشته ده شریعت لحاظ نشته ده حرام و ده حرام و میس کے فرق نشته فضائی ده دیج زر خلکو ده زان مسلمان ثابت کم او دنیا ده پتا او لگه جدا مسلمان ده ده ده زان لده مسلمانی ده اغا بویل ار کول ده پارا منگ رس رزا ده سلار چار اختیارو چی ده دنیا کافر و قوتونو تا منگ ده اوخیو چی منگ آغا بنیادی مسلمانان نیو چاغی بغیر د الله د دین او د شریعت نه او د الله د قانون او د مسلمانۍ نه بغیر د بل څه منی نه هغه شی مونږ دې طرف ته روان کړی او غره دې خلکو د دې کړو او د کردار نه پته لګي یادې چې څه کوي الله خپل نبی ته وایي حسبک الله تعالی الله کافی دی پیغمبر په خپل محتاج دی د الله امداد ته کنه دی کنه دی پیغمبر په خپل د الله امداد ته محتاج دی او ته پیغمبر ته وای زما مدد وکا یا رسول الله مدد سوچ وکا او قران له ناراضي پیغمبر به پیژنې د قران په اینه و شیشه گی چه ده قرآن نیویل پا خدای قسم که پیغمبر رو پیجنه پا اللہ می ده قسمی پیغمبر با امانی او پیجنه خو آغا سی بی اونو پیجندلشه چه سنگ پیجندل پا کار دی پیغمبر بانی با ایمان راڑه خو آغا سی با پی ایمان را نللشه چه سنگ پی ایمان را لل پا کار دی پیغمبر سره به مینا وکي او هغه سي مینا به سره و نکړې چې څنګه مینا سره کول پکار دي پخپل سوچ او پخپل جذباتو باندې پخپل ذاتی احساسات او جذباتو باندې مینا کې غلط ده پخپل سوچ معنی غلط دی حق نشه ادا کولې دا غلط منلو اغا سره دی مین کولو نشه کوله زمائی دتمن ده چه قرآن دی ده میانز و لرکلوی پیغمبر نشه منله پیغمبر نشه پیجندله قرآن دا میانزل رکڑا دے اللہ وی حسبک اللہ زمان نبی تعالی اللہ کافی دے یعنی چی اللہ دا سروی نو بس رخ شغمونا بس یو اللہ دا لڑیر دے اگا چی کلا ابو سفیان را پاسی دا وی لنا الغزا ولا غزا لکم زمونگ دا پارا غزا دا استاسو غزا نشتے مونگ سر ویغا امداد کئی کنا نبی علیہ السلام پاس ہوا یا کہ ان اللہ مولانا ولا مولا لکم یکیننا اللہ زمونگا مولا دے استاسو مولا نشتے تا سر اللہ امداد نکئی دا باطل چغی مقابل لکی دا حق چغلا آواز دے چکل آغوی اول حبل اول حبل حبل زند آباد نبی علیہ السلامی پازو دا چی اللہ اعلا و اجل دا باطل دا چغی او دا ناری مقابلہ کی دا حق چغ و نارب لگی دا باطل چغ و آواز او نارب دا حق د چغې او د آواز او د نارې په مقابله کې چیدنو د باوې د حق په چغه باندې باد باطل چغه د باوې آواز بلګې وحی آکا وحی داتا وحی مشکل کو شا سبکا وحی ایک غوث اعظم ہے یہی للکار دیتا جا د آواز لگاوا چغه لگاوا تالم ومن اتبعك من المؤمنين او آغا چالم اللہ کافی دے چتابیشی استاد تا سراد مومنانونا تول صحابہ کرام کامل اولیاء دی کامل اولیاء دی تول صحابہ کرام کامل اولیاء دی او دو تول بارک اللہ وی ومن اتبعك من المؤمنين او کافی دے آغا چالا چی تابی دے دا سرا دا مومنانونا اغیلوم طولو لکافی دے تالوم کافی دے و اغیلوم کافی دے طول صحابہ کرام اللہ تا مختاج بریلے سوئی جسے پکڑے خدا تو چڑائے محمد چو خدای رونی سن محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے خلاصی او جسے پکڑے محمد تو کوئی چھوڑا نہیں سکتا او چی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے رونی انہوں بے سکنی شی خلاص ہو دیں دغم وکی دلا او ڈیرے پہ جوڑا شی و خلق پہ دا پاسا چی دنو سادر خور کی او جنڈا پہ خورا شی وی رحمت اللہ علیہ اعلی اقدس حضرت العلامہ اعلی حضرت سلوئی لوئی چی دینو اپو گمبت والی لکلی وی بلغ الغلاب کمالی او دائی والی چی دینو پو گمبتون بانی لکلی وی اولوی علامہ وی اولوی شیوی او دی شرک بیٹ بوجی ڈک اغا دے کے خاخا شیوی دے شرک بوجی خاخا شیوی ومن اتبعکا من المومنین او آغا چالا چتابیش استاد مومنانونا اغیلوم کافی دے قرآن ذکر کئی کلچ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم دا اطلاع راغلا ابو سفیان جاسوس راولے گا دا مسلمانانو د بدل کولو او په هغه کې د کمزوري پیدا کولو لپاره چوار شي وتوای چې ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم خلقو دتا اکا کړی دا خلقو رتا اتحاد کړی دی را جمع دی ام لدر بانی کئی یردو گئی فخشاوهم نو قالو حزبنا اللہ و نعم الوکیل صحابه کراموی کافی دی منگلر اللہ حزبنا اللہ یعنی کم قوت را جمع دی چا اتحاد کرده دی کمو کومونو متحد شوی دی چا دی یوبل لاس کے لاس ور کڑے دے دیوبل کومک کئی سوگ دی منگ در دے خبر چی دے نو اس قسم سے فکر نیشتے خاطر کے نراولو زکا چی حسبن اللہ و نعم الوکیل کافی دے منگلا اللہ او سب بہتر کار ساز دے اللہ فن کلبو بنعمت من اللہ اللہ و ازما پا احسان و نعمت بانی دا آغا دین سرخرو واپس رالل صحابہ کرام اللہ رب العزت خپل نبی تا وی فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلتو وہو رب العرش العظیم زما پیغمبر او آیا کافی دے مال اللہ سمال پارا اللہ کافی دے ٹول دنیا دے زما خلاب راباسی زما رب اللہ مال کافی دے فکل حسبی اللہ زار شد اللہ دی کتاب نا قرآن کریم چکم رنا پا دنیا خورا کی او پا آغا رناگانو کی دا اللہ دا توحید کم جلق کاری گی او آغے سرا دا انسان زلو مازغوتا دا اللہ دا وحدانیت آغا سوچ راشی ن انسان پا خفضل کی دا ایمان خوگوال و مزہ محسوس کی نا قرآن سر کی نا قرآن سر کی دا آغا خواگه او دی حکمت نڈک الفاظ دی چکم اللہ رب العزت پخپل محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نازل کری دی دا آغا الفاظ دی ذکر نبی علیہ السلام وی مشکل لربانی را لے مصیبت را گے سہاجت را گے نوائے لا الہ إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش الكريم دعوايا الله نبي ودعوايا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها دا اللہ رب العزت خیستہ خیستہ نمونہ دی دا چھے دا قرآن کریم دا درسنا کمرنا را خورشی پاگے کہ انسان دا اللہ رب العزت اگا خیستہ نمونہ و صفتنا اگا انسان اوی نی دا اگے حقیقر لطا دن لشی زمائی ذات مندہ دا قرآن سر کی گی سکہ دا اللہ نبی صحابی توئی علیک بتلاوت القرآن فإنه نور لک فی الارض وزخر لک فی السماء قرآن وایا قرآن تلاوت کو قرآن وایا دستاد پار دنیا کے رنا دا رنا قرآن رنا دا یقیناً شرنا دا ما کنت تدری مل کتاب ولا الایمان ولكن جعلناه نورا تا دا پتا نو کتاب بسنگئی دی ایمان تفصیلات با مخلوق تا سنگ بیانی گی و اللہ وی دا قرآن ما رنا راولے گلا نور میں راولے گا سکد اللہ نبی و ایمان اتبغه قاده الى الجنہ سوچ دے دے کہ دا پس قرآن پس روان شو دا قرآن کریم بے جنت رسائی چھتا بے رسائی جنت بے رسائی چھتا سی کتاب ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ پدی جماعت اللہ تبارک و تعالی خصوصی انعام کرے دے خصوصی انعام کرے دے پی چھ قرآن والا پلاس کے ور کرے دے قرآن اللہ رب العزت وئی زما پیغمبر زد لکافیم مومنان لکافیم نو یا ایوہ النبیو اللہ خود ازان سرک کنا اللہ خود ملگرتیا کئی کنا نو اے زما پیغمبر حرد المومنین علی القتال تیزی ورکوا مومنانو تا پا جنگ باندے پا جنگ باندے پختانہ وئی کگا خلو پا سک سمیگی آو کافران چاگی دے تاک کے ناستی چی دا مسلمانان بری دنیا نسنگ چی دنو روکو جسا ویستی نوی سنگ لرکو او دا وی دا وحشی نظام چی دیزا حکم دیر قرآن بشکل کی دا وی سنگ ختمو آلان که تحذیب خو دنیا دا قرآن خو آغا غیر محذب معاشرہ چی دا اغی که درندگ دغه و زناورتو بو درندگی و آغی که پلا را به زنانه غریب روانه و مرهی تا بیوال ساده رواشو آزاده لچا ترسره او پا عربو که با دو زنانه و دو خرسیدو میلی لگیده پردهی خدا با که خرسکره دا محضب ماشی روا ماشون با دو خپل مور سر روانو او چل بے گدی او بچا بے خرس کو جیب کی بے پیسے ہوا چھوڑی دا محضب ہوا پکور کے ماشوم بچے گرزی او دا موٹے نے نیولے دا او کودالے راغستے دا او ماشوم بچے آغیلے چی دنو دو غلب ہو کنستا او جواندائی جار ماشوم بچے اگا بے اگا دو غلب کے سملولا او دا پاس بے پی خارے وارو لے اگه با چغی والی او دا اگه چغی با پا خاورو که بند شوی دا اللہ نبی چه واقعی او ریدن دسترگو نیوخ که بایده و از الموعودتو سئلتو بی ای ذنبن قتلتو کلا چه دا اگه جوانده خاخ شوی مظلومینا تا پوسو کرشی چه دا پس جرم او گناه بانه تا جوانده خاخ شوی سه گناه دیکرو سه جرم دیکرو سه چلو آخی نن چه پا یورپ که دا زنانه سرکم ظلم کیگی نن چه ستا پا دی معاشره که دا غیر اسلامی حرکتونه کیگی چر دا چه گوری پا بورد بانه دا زنانه تصویر ده ایڈورتایزمنت پی کیگی چر دا چه الیکترانک میڈیا بانه گوری سکرین بانے دا ایڈورٹائزمنٹ دا پارا دا زنانہ اکس چیدنو آغا استعمالو لیشی دا لکا زنانہ دا بدرون نظر کا دیشی زنانہ چیدنو آغا پا پردو دیرو کے پا کلبونو کے گڑو لیشی او دا آغے چیدن آغا جسم او دا آغے آغا بدن آغا دا خپل حوص د خپل خواهشاتو د اغه د پورا کولو د پاره چیده د اغه نه د مزه اغستو د پاره چیده د اغه عزت لبول شي او اغه باندې حمله کول شي د مهذب کار دی مهذب کار دی ته وای شي پردی تور سره را روانه ده پزړه کې قدر او احترام راواله نو الله وای کل المؤمنین یغزو من ابصارهم او زما پیغمبر آدی مومنانو سڑو دو آیا پردی طور سر را روان دا دا غید عزت او دلاش خیالو ساتی دا خپل نظرو ناخ کتا کئی پردو طور سر تا مگوری دا تحذیب دیکن دا حیاء دیکن دا غیرت دیکن دا بستو کیو رب تا وجی تا سخت زنان قدر نشتے دا ازادی تا دیتا ہوئی چه تا با مستار چه دنو ٹیپا نغستی او زیبا یو فرم کے یو ادارہ کے بکار کے نوکری کے زن لبا کٹی او ساخزا او بلی نو بلی کار خانی تاو ادارے تا زی تو با مستار رازی سترے سومان اما خام برازی اغا با مستار ما خام سترے سومان رازی دا خبر دا دا ازادی دا ازادی دارا صرف چه غیر سکڑا چولی وی اغیر چه دنو پین شڑا چولی وی او گردی ری سردورا دا ازادی دا ازادی زما شریعت ورکڑی دا ازادی زما شریعت ورکڑی دا چه خدیتا وائی فستالیحاتون کانیتاتون حافظاتون للغیبی بس اغانے کانے خزے حیا نا کے تابے دارے اغیب کورن کے پردہ باندھ ناستی وی دخاول بغیر موجود گئی کے داغد مال او داغد عزت حفاظت گئی او گور جدائی کور کے پابند کے نو لے دا وایا داغے چولا نو کر کڑے چکل یوزائی مزدوری کئی کل بلزائی مزدوری کئی دا او کور نہ سر بچائے نا دا د پٹی د نور نه بچتا د گاڑو د هواگانو د یخنو نه بچتا زمای دت مندا په بټو کې چې دینو تفونو د اغستو نه بچتا په نیرونو یخو بو کې چې د بلشی وولو نه بچتا په پردو دفترونو کې د پردو ناری نو په حکم د چلیدو نه بچتا نو دا غره چې په پردي دفتر کې و د پردي نارینه وای چې دا کاغذ والا هغه دی ته صادق کنه که د خپل خاوند ته ووایي چې دې ځای کې نو په دې خپل کور کې دې خپل وړو نه ډوډۍ پخوا که دا خله کاغه د خپل خاوند نوکر خله او کنه دې پردو چې نوکر خله او چې د خلکو مازه کار نه کوي د هغې مونږ ذمهوار شو اوس مسلمان هم دومره بې حصه شوی دی او دومره چه ده نو ده احساس کم تری شکار ده چه ده خپل شریعت برملا اظهار نشی کوله ذکر دهنا چه ده نو پا پرنٹ او الیکترانک میڈیا بانه مکمل چه ده نو غیر قبضه کرده ده او آغا چه کم ده مسلمان نم ده چه ده چینل پلانی مسلمان چه ده نو کلاو کرده ده آغا چینل چه چا کلاو کرده ده ده آغا صرف نم ده مسلمان ده اغا مکمل دی یهودو علاکار دی اغا مکمل دی یهودو علاکار دی اغا دی یهودو پی جنڈا بانی چلی گی تو زمان دین شریعت نسا خبری زمان شریعت زنانه لا حق ور کرده تا سا حق ور کرده رانا یو انگریز دی ما تو وی دا غید خپل پلار پا جیداد که سمری سدا نو بیای دا خاون پا جیداد که سمری سدا نو بیای در روڑ او بیای در زی پا جیداد که سم رئیس در آئی والا چه ما تو وای زما شریعت کلا دا لور پا حسیت که دا پلار پا میراس که چه دینو زنانه لحق وار کئی کلا دا خد پا حسیت بانی دا خاون پا میراس که چه دینو دی خد لحق وار کئی کلا دا مور پا حسیت بانی دی زنانه لحق چه دینو دا بچی پا میراس که حصہ وار کئی ما تا وای دا بل کم یو قانون کشتی دا رانا ما دا قانون او خوایا ما دا او خوایا اول دا مسلمان دا چی دو حقوقو خبر کئی دی اول دا اسلامی حقوقو نا خبر دی پتاو داشتی خبر دی ایتو نا خبر دی دی خودینا نا دی خبر چی دی خز مبامانی مهر دی دا بوار کن مهر دی دا بوار کن دی دا پا دشته دی یهود دی اندوانو تا دی سکانو تا دی یهودو تا دی نسواراو تا دی دا پا دشته چه زمان نبی وی چه من تزوج امرأتن غلام قل من المهر او کسر یو سری دی او خد سر نکاو که مہر یا لگ مقرر کا یا ڈیر والے سفی کل بھی ایو ادی الیہا او پزڑ کے دانو چی دا مہر بزدی خزل ورکوم بای زت مقرر کنو سے زیو لکم ورکوم لقی اللہ یوم القیامت و هو زانن دے با اللہ سرا پا دا سی حالت کے ملاوی گی دا قیامت پر از لگا دا زنائی پا شکل کی تاو تا پدشتا جا سمرا مہر دستاسو نا نا پریدا تا تا سپا در جا سمرا مہر دے تا نو بڑوی ری خبر دارا تا سی بانی خود زمانی واوڑی دے دا از سی خبر کم پدشتا جا تا چی سمرا مہر سمرا دے ما دا پتا وا سمرا مہر می اول خود سر جادشتی دینا اب یا با لگریشتیا ہوایو چا چا خپل مہر ادا کرده ده زنانا چا نا ایک ریت کار نرکده زمائی دتمنده دا در لما چه دینو پا دیر لوی لویو جمعو که ویلی دی لوی لو جمعو که جمعتون دک بلکل سر طرفا قسم ده چه ما تا چه دان ندی ویلی چه ما مہر ور کرده ده ما مہر ور کړه دے سو ودا خوس دا ټول چې دا تاسو نوم دې پلانې او ماشاءالله مسلمان دی بس نوم باندې مسلمان دی دا قران او حدیث دی لویل کیږي چې موږ د دین د احکامو نه خبر شو شریعت نه خبر شو چې پاغه باندې عمل وکړو چه سو برستا دی بنیاد کی ایمان او دین ندر آغلی پا خدای قسم چه اسلام آباد کی راولی دا پا نواز شریف پرویز خطک کی مسلمانی در او را او دا سو چه رازی او دا غیرانی ولد وی دا پا دی داری اول تا راش خلق غریبانان دا دین نخبر ندی اسلام نخلق خبر ندی دا پا دی معنی کی گی که دی توائی دی دیم دی دیم گرگوری درانی وی دی شدگر دی بدن نکوی او که آغای توائی نو بد آغا دار دی و دی یهود و بچه دی و نیوی اردازو دا سکا دا جوڑا یارو را دی تم غاگ مکاو دی یاری ریتا دی شدگر دوی آغا تم دی یاری غاگ مکاو اولی دی دا سی دی دا دا اسلام پا دی طریقه رازی دا شریعت دی طریقه باند رازی چه دزا و دزا و دزا منگ مره یو کس کرده اوله اوله بل کس دا کم زایی که دی اما تیوید آغانه تا پلانو سر اتحاد کرده او دا جمهوری خلق کافر ده او دا جمهوریت اسلام که نیشته طول جمهوریت واره چه زن نمشران کردی دوستا مشران کردی دی که نا طول دوغلی پالیسی استعماله داره ما تاوی که غاق دهو کنو دست دانو باسو اولو دی دا تا کم پالیسی اختیار کن ما تا دیوی دا کفر دی دا جمهوریتا دا پا عمران خان که با دا اسلام و دا شریعت با واقع که چه اغنی زن لمشر کنو دا پلی رمان چه کم دنو دا بچه دنو غیر جمهوری سنده و چه دی زن لمشر کنو دا عمران خان می دا شریعت نا خبر دی دا چه زن لمشر کنو دی ویده بزمونگا مشری دا او دا بل چه دا اغا چه دنو غیر جمهوری سنده دی چه زن لمشر کنو دا نور غیر جمهوری دی پروفیسر ابراهیم دی غیر جمهوری دی چه زن لمسلمان دی بخپل را غلی و را مخامخ شمی بو که ناصری بو حکومت سر بی چه دینو مخامخ خبری کرده بی چه سیو پزده که اغا بی حکومت تاولاندی کرده حکومت با سرم نیخ پنی اغا بانی خبری کرده بی سبا دی جوڑ شیو زخو چه رو را دی زیل مانی رای نکلابات پوری خبر آلما بدل ما سل زی بدل کردی او بدل ما سل دای بدل کری در دا سوک وای چه دی تی وایو نو امو وجدانی وی دی دا شدگر دی ارداز که آقای تا و مکا وی دا سی رو را لغنه که نی خدای تا و گوری دی سر که لغنه مازغه پیدا که دو خدای نو یری گی دا اللہ دا عذاب نو یری گی دا وین دم را ارزانه کوی ما نو بس آقای و ما تر چه گوری نو را پا موبایل بانی بارا دا چیده نو پرنگ را غلی دا تا سوی دی پلانی درس که اوهو جی ما خوصا ما خبر را کرده تا بل را داز خبر را که چه سر دی اونو لو دا رو را لکه دا پده جبا که چه که دا کار که گی پده جبا که دا سری دا دی با اینو که گی دست من دا دی لالله دا دیر لوی و مازغو خواندان را لیگلیو انبیاء علیه الصلاة والسلام بیا اغیل اللہ تبارک و تعالی کنتم خیر امتن اخرجت للناس اللہ بیا صاحب ہوتا وی تاسو ہو پدی دنیا کے پدی انسانانو کے دیر بہترین خلق ہوئی دیر دکار خلق ہوئی دیر باصلاحیت خلق ہوئی دیر دمازغو خاوندان ہوئی دیر و بہترین و سبتن و مالکان ہوئی اخرجت للناس راوی استل شوئی ساسو انتخاب اکڑے شو دے پیغمبر سرا دمل گر زیاد پارا للناس دا پارا دا طول عالم ما ندادا ما تا بگیزان پا زور بانی وردن نکو منگا دا بگیزان پا زور وردن نکو دا خبر دا دا اصل کی اللہ را بولیدت ورلا آغا باس صلاحیت خلق چه اللہ تعالی وی دا خلق چیزنو اہل تقوا دا تقوا قابل خلق دے دا لائق خلق دے باس صلاحیت خلق دے آغا خلق اللہ تعالی را غسته دی نو غید دین والا کرده دی دا غینی دین کار غسته نو دا اللہ نبی وی نا اهل انسان دا اللہ دین خودل دا خنزیر پا غاڑا کشیدنو لالو جواهرات دا چول دی دا اللہ نبی وی خو ادا خبره دا رشتیا وی لپین مذب کندل دیو چه چا دا دی رشتیا وی نو بس پریدی دی نا او خیر منگا ہوں چی کم دنو زان سر لیکلی نی دی را اوڑی خیر دے کہ او سڑے پر اشتیاو او وجل شنو دنیا با او وجل پر اشتیاو ویلو بانے وجل دے نو اللہ زان با شادت کئی گا نا ار دی مرگ نا منگا ہم دمرا نیریگو منگا ہم دمرا دی مرگ نیریگو نا دا سی خبر آدھا او کر اشتیا خبر ای او یو تا جولای خورے چی دا خرین او یریگا رو را اکا دی بل دو وجه دو خدای نو یریگا ادل نمانی نو یرو را خدای تعالی دی پیدا سی توقع که اولا گشی در طول دنیا دی خلاصش خدای تعالی دی او سرداز سکارو گی دی اللہ و یا ایوه النبیو ایز ما پیغمبر حرر المومنین علی القتال تیزی ورکوا مومنانو تا پا جنگ باندی ایکم منکم عشرونا کچریوی دا تاسو نا شل کسان سابرون کلک کلک مضبوط یغلبو مئتین غالب کی گی با غی پا دو سو بانی شل پا دو سو نی یو پسو پلسو یو پسو پلسو دا داسی خلقو خان یو با دلسو مقابلہ کو زر بچی دینو دلسو زر مقابلہ کے جنگی دل یو لاکھ بد لسو لاکھ مقابلہ کے جنگ دل یہ غلیبوں میں آتے ہیں غالب کی گئی وہ دو سو بانے اللہ وہ چیوی تا سکے دا اللہ نبی وے چی دا مسلمانانو دو لزر فوج موجودی دا مسلمانانو شکست پن خوری وقتی تو خیر پا بازی غلطو بانے رازی خو نا دا دا شکست پن خوری چی کافر با رازی پا سر بے کی نی دا دا شکست پن خوری اللہ نبی وائی سمرہ دنیا کے سمرہ پوچھ بھائی اور ٹول دا پاس ہے جی کم دنو ماسی ناستا رہا ماسی پہ جانے میرا زی ماسی دا آئے بدے سر ناستا رہا وہی تقا کو کا چی غوگونا دا نو باسم مغا وہی جی غوگونا نیوم دا تا خوبا سما این غریبانا دا سی دا اللہ وائی ای اکن مغشرون کچریوی دا تاسو ناشل کسان سابرون اکلک یغلبو مئتین غالب کی گی واپ دو سو بانی و این اکم منکم مئتون او کچریوی دتا سنا سل کسا یغلبو نو غالب کی گی واپ الفن پزرو من اللذین کفرو دا کسانونا چی کافر دی ولی بی انہم قوم لا یفکون پا دے وجہ چی آغئی دا سے کوم دے چی آغئی نپوئی گی لا یفقہون نپوئی گی امومن خو زندہ رہے غازی مر جائے شہید او ہتھیار ڈالے نیازی اندوان وزر ابھی ادا جوڑا کلا یہ مر جائے شہید زندہ رہے غازی ہتھیار ڈالے نیازی ہتھیار ڈالے نیازی دا و سر آغی جوڑا کرا ہتھیار ڈال نیازی اللہ رب العزت وی بے انہم زکا کافران شدی اگئی خو جذبہ نشتے گنا اور مخامخ شوے دے پو وجہ دے دے چے یقین اندائی دا سکوم دے لا یفکون چے نپوئی گی ایتا پتہ نشتے پوئی گی نا بازی ملگری شکایتو کی ویرا سبا کے دیر ویلے ہو ترجمے لگا اکڑا ترجمے دیر اکڑے وا او وضاحت لوگو کا زما عزت مندو دا اللہ کتاب دے ختمولو نے نوایو اکسادو چاری ختم دا ارادہ بین رادے چے میں